فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن لغيستيال ميل كستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كالوحة ورئيسي دايدا عد الفرقان أو حليدان أو كلاد لغيستان مركا لغي ما دوها بيني مدى سبت دا ايسو غليسو عاونا خدو بدأن كسو قد بندونه وحاكم دا فافاهن نقيراد أهو لغيهر ايو weeraro lala beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda Kenya oo ka dhacay gobolada Mandera iyo Wajir oo ka tirsan dhulka NFD ee gacanta Kenya ku jira. Golaha dhaqanka wilaayada Islaamiga ah ee Gado oo bilaabay dhaqan gelinta bayaankii ka soo baxay shirkii culimada iyo midka golaha nuqabada wilaayadka Islaamiga ah. Qaar ka mid ah odayaasha gobolkaasi arrimaha ka hadlay ayaad maqli doontaan. darawalada ka shaqeeya gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Banaadir oo sheegay in ay sii bateen isbaarooyinka markuu Xasan Sheekh hadlay kadib faahfaahin ka soo baxaysa madaafiic ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku garaaceen fariisin askarta Jubaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo, khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalka oo sii baahaya, walaacay dowladda federaalka ka qabto dagaalka socda, iyo mooshinka xildhibaanadu ay wadaan oo sii xoogaysanaya. Qodobkaasna barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah. In ka badan 20 ka mid ah odayaasha dhaqanka oo dowru loogu soo gabagabeeyey degmada Jamaame ee wilaayada Islaamiga ah Jubbooyinka, qudbadihii nuqbada wilaayadka Islaamiga ah ay ka jeediyeen shirkii wada tashiga golaha nuqbada Soomaaliyeedna caawa, waxaad ku dhagaysan doontaan khudbad uu jeediyey nabadoonka beesha Daa'uud ahna afhayeenka nuqbada wilaayada Shabeellaha Dhexe. Aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idinla socodsiinaya Cabdi Fitaaxna waa uu igala qayb galaya. Waa mar kale iyo dhuuxa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبيني مؤربعة لباتنك بش جماد الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وفقصنا سدحية طبنك بش اللبية طبنات sanadda 2022ka ee miilaadiga. Qodobka ugu horeeya barnaamijka waxa uu noqonayaa howlgallo ka dhacay dhulka NFD. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maalin ka hor waxa ay weerar kamiin ah la beegsadeen gaari kooyal ah oo ay ka buuxeen maleeshiyaadka loo yaqaano Homeguard ay tababartay dowladda Kenya iyo injineero u shaqeynayay xukuumadda Nairobi. Weerarkan ayay mujaahidiinta ku dileen hal askari oo ka mid ahaa maleeshiyaadkaasi, halka ay ku dhaawaceen 8 kale, kuwaas oo qaarkood laga dayrinayo xaaladooda caafimaad maadaama ay soo gaareen dhaawacyo daran. Intaa waxaa dheer in mujaahidiinta ay waxyeelo xoogan gaarsiiyeen gaarigii ay la socdeen maleeshiyaadka iyo injineerada u shaqeynayay dowladda Kenya. Gaari sana ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay howlgal kamiin ah ka fuliyeen gobolkaasi oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira dowladda Kenya. Weerarka jidgalka ah ayaa ka dhacay wadada Jayga ah ee xiriirisa magaalada Garissa iyo xeryaha Qaxootiga. Waxay mujaahidiintu waxyeelo xoogan gaarsiiyeen gaari Cabdibile ah oo qayb ka ahaa kulanyada ay la socdeen ciidamada Kenya. Jubbooyinkana haddaan eegno ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta tiro madaafiic ah ku garaaceen xero ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo Baarka ee hoostaga magaalada Kismaayo. Waxaa la xaqiijiyey dhimashada hal askari, lix kalena waa ay ku dhaawacmeen madaafiicdaasi. Goobta waxaa ku gubtay hal gaari oo saksiid ah. Ilaahi bu'ayda al-amaa بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. خلاف كسياسة الدولة الفدرالية أي سيبها يضو ولا عيك قبط الدولة الفدرالية دقال هذا الصعدة وحانا سيدو كلاسي كورنية موشينا دا حلبانا دا مامو القبلية دينا وحا اي اميك اموغدانك وابريري حسن شيق يغو سميسان اي اسبهايسي كدانا دولة دا حسن شيق سيدو كالحير سامين اي عرورت اي قود اهان سومالي دا كنو المريكان كا ايا لغهير قريي دال كاسي اري ما هاسي وحانو سوكوب اي ولو سعدي وريهنا عبد الفتاح فيلبي. بسم الله الرحمن الرحيم اد بدو مهسانتاي محمد داهر على السو haddan ku horeyno khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxalaysan dawladda federaalka ah maalinba maalinta ka dambeysa waa uu sii baahaya khilaafka ee kan ugu xoogan waa midka ka dhex jira xasan sheekh maxamuud iyo madaxda maamul goboleedyada maadaama siyaasadda dawladda federaalku ay tahay mid hal nooc oo kaliya loo ciyaaro waxay durbadiiba madaxda maamul goboleedyada intooda badan ay ku baraarugeen ololayaal ka dhan ah oo ay madaxtooyada magaalada muqdisho wado gaar ahaan in xasan sheekh uu ka soo horjeedo inuu muddo kororsi sameeyo hoggaamiyaha koonfur galbeed cabdicaziis lafta garen ta beddelkeedana uu qudareynayo inuu halkaasi geysto nin isaga ku xisbi ah isla markaana u nugul awaamirtiisa sababta colaadda labada geesood ay waxay tahay in lafta garen uu ku urur iyo ku aragti ahaa madaxweynihii hore ee farmaajo sida darteed ayay san horey u sheegnay isku bahaysteen qaar ka mid ah madax goboleedyada siiba lafta garen iyo dani kuwaas oo kulankoodii garowe ee ku gaaray heshiis 7 qodob ka kooban oo qaarkood saxaafadda loo sheegay qaarna laga qariyay sida ay noo sheegeen siyaasiyiin xuquuqal ah hoggaamiyaha Puntland ayaa aad dhankii uga caraysan ballan qaadiyo oo Xasan Sheekh uga baxay waxa la wada socday in dani uu Xasan Sheekh ku garabsiiyay sidii meesha looga saari lahaa farmaajo isagana waxa loo ballan qaaday inuu qof keensado oo ra'iisul wasaare looga dhigo laakiin Xasan Sheekh ayaa ka baxay ballantaas waana mid keentay in Saciid Cabdullaahi dani uu mucaarad xog badan ku noqdo Xasan Sheekh Maxamuud marka qodobada lafta garan iyo dani kulankooda ay ka soo baxay amma bay isla gaareen waxa kamid ah in maamulka Puntland uu kaalin weyn ka qaato sidii Xasan Sheekh ee looga difaaci lahaa kursiga ee Cabdicaziis lafta gareen oo uu ku cadaadinayo in uu ka dego doorashada uu qabto qodobka kale wuxuu yahay in meel looga soo wada geesto ee faragelinta uu Xasan Sheekh ku hayo maamul goboleedyada waxa kale oo kamid ah in la mideeyo xildhibaanada Puntland iyo Koonfur Galbeed ugu jira ee dawladda federaalka si ay awood ugu yeeshaan in imbooshin karan Xasan Sheekh iyo asxaabtiisa ay halkaasi ka abuuraan waxyaabaha ay isla afgarteen waxaa kamida in la isku keeno maamul goboleedyada lana diido xilka qaadis ay sheegeen inay tahay mid cunfi ah oo Xasan Sheekh ku sameeyay shakhsiyaad maamuladooda ka socday sidoo kale in laga soo wada horjeesto safiirro uu Xasan Sheekh si iskiis u magacaabay iyadoo dawladda federaalka ay ku dhisan tahay qabyaalad ama waxa la yiraahdo 4.5 ka qorshahan ayaa marka maxamed waxa kor kala socda oo taageersan axmed madobe iyo qorqor axmed madobe waa nin ku daaban kenya iyo xasan sheekh xiriir aad u weyn malaha taas ayaana keenaysa in uu taageero xogihii u dambeeyay soo baxay waxay sheegayeen in labada dhinacba ay kala wataan dawladu ajnabi ah oo qudhooda loolan xoogan uu ka dhaxayo tusaale ahaan cabdicaziis lafta gareen waxa wata dawladda Itoobiya gaar ahaan abi axmed halka qorshaha xasan sheekh ay aadan madobe ay taageersan tahay safaaradda ingiriiska ee fadhigeedu yahay xerada xalane haweeneyda safiiradda ingiriiska ah ee lagu magacaabo kate foster ayaa dhowaan waxa ay kulan la qaadatay aadan madobe waxay kala hadashay in la sii wado oo la sii ambaqaado xeerka jinsiga ilaa ugu dambeyntii la ansixiyo waxa kale oo ay kala hadashay xasaradda ka ogan maamulka koonfur galbeed oo xataa magaalada baydhabo ay haatan joogaan siyaasiyiin ee dawladda federaalka ay ku kicisay lafta gareen oo dalbanaya in uu doorasho qabto sida darteed ayuu aadan madobe waxa uu haatan joogaa magaalada xudur ee gobolka bakool isaga oo halkaasi ka wada olole ka dhan ah lafta gareen khilaafkan oo marka u muuqda mid sii baahaya ayaan la ogeyn halka uu ku dambeyn karayo. Xasaradda kale ee haatan ruxaysa dowladda federaalka waa mooshinka kadhanka ah ee Sacdiyo Yaasin Samatar, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka. Waxaa mooshinka ee Sacdiyo aad u karkarinaya madaxda Puntland iyo Koonfur Galbeed, iyaga oo ku xumeynaya Xasan Sheekh iyo Aadan Madobe, isla markaana u adeegsanaya xildhibaanada ugu badan ee iyaga ee ku matalaya baarlamaanka federaalka ah. Haddii marka ee mooshinkan uu dhaqan galo oo Sacdiyo meesha laga tuuro, waxa Xasan Sheekh ku adkaan doonta sidii uu kursigaasi ugu fariisin lahaa qof uu isagu wato oo ku xisbi ah. Laakiin siyaasiyiinta qaar ayaa waxay sheegayaan in hal dariiq oo kaliya uu u furan yahay, kaasoo ah in kursigaasi haddii Sacdiyo laga saaro uu ku fariisiyo saaxiibkii Faarax Cabdulqaadir oo hadda ah wasiirka waxbarashada, ninkaasoo 4 sano ee hore ee Xasan Sheekh uu joogay laguna naanaysi jiray milkiilaha dowladda federaalka. Waxaase haddana soo baxaysa aragti kale oo macquul ah, taas oo caqabad ku noqon karta Xasan Sheekh. Faarax Cabdulqaadir hadda ma ahan xildhibaan, haddii la doono in lagu daro baarlamaankana waxa u furan oo kaliya kursigii loo diiday Fahad Yaasiin in loo soo daalacnaasilo. Tanina waxay waxaan suuragal ahayn ka dhigaysaa in kursigaasi ay madaxtooyada qaadato iyada oo Fahad Yaasiin loo diiday oo la yiri waa xaaraan. Kalfadhigii u dambeeyey ee kii ka horreeyey waxay madaxtooyada ku dadaashay in la baajiyo kulankii baarlamaanka si loo qalqalgeliyo mooshinka. Waxaa ciidamada lagu amray inay xildhibaanada baaritaanka ku daahiyaan, halka xildhibaanada taabacsan Xasan Sheekh la yiri iska jiifta oo hategina shirka si uu kaaramka u buuxsami waayo. Haddana wax la baciidsado ma ahan in xaaladdu ay gaarto cidiyo ku dirir, khilaafkuna uu aad u sii baaho. Marka aanu ka nimaadno xasaradahaasi, waxaa kale oo jira walaac fara badan oo dowladda federaalku ay ka muujinayso dagaalada kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka. Waxaa toddobaadkan ka soo qayb galay ugu yaraan 10 ruux oo reer Galbeed ah oo ka kala socday safaarado iyo wadamo, isuguna jiray rag iyo dumar. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo lagu magacaabo Saalax ayaa goobta ka jeediyey walaacii ugu darnaa, waxaana uu shaqsiyaadkaasi u sheegay inay u baahan yihiin booliis ay geeyaan deegaano ay la wareegeen oo shabeelaha dhexe ah. Waxa kale oo uu ka codsaday inay u baahan yihiin in lala xasiliyo deegaanadaas. Waxa uu isaga oo ku hadlaya afka Ingiriisiga uu ka dalbaday in loo baahan yahay daawooyin, iskuullo iyo raashin si loogu soo jiito buu muujiyey dadka aan dowladda ku qanacsanayn ee taageersan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab amaba isaga tagay deegaanada ay carqaladaha ay ka abuureen shisheeyaha iyo dowladda federaalka. Marka halkaasi la eego, ujeedada kaalmadaasi ee reer Galbeedka laga dalbanayo ma ahan waxaanu nahay dowlad, waxaanu ku garab istaageynaa dad Soomaali ah oo colaaddu ay saameysay. Sida hadalka ra-iisul wasaaraha ku cad, waa oo kaliya in dadkaasi la marin habaabiyo oo laga soo celiyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo ku qanacsanaantooda. Halkaasi waxaa marka ka muuqanaya fashil weyn oo dowladda federaalka haysta. Dowlad aan iskuul ka dhisi karin xataa hal deegaan oo lacagtii lagu dhisi lahaa u daba joogta reer Galbeedka, iyo dowlad aan xataa Soomaalinimo iyo mas-uuliyad wax ugu qaban karin shacabka, balse hadafkeedu uu yahay mujaahidiinta laga soo jiito bulshada oo kaliya. Waxaa kaloo ay arintan caddeynaysaa in aysan dowladda federaalka wax istaraatiijiyad ah u dejin dagaalka muddada 6 bilood ah socda. Intaas waxaa barbar socda in hadda dagaalkii la sii wadi la'yahay Cali Jeyte iyo rag kale waatay ka dayriyeen kadib markii ay dhimashadu badatay. Maanta u dambeysay waxaa wararka ku jiray in Cali uu iska casilay xubinnimadii guddiga taakulaynta ee maleeshiyada la yiraahdo Macawisley kadib markii la cunay oo la qaybsaday lacagihii. Xubnaha guddiga kula jira qaarkood ayaa isaga tuhmay oo waxay leeyihiin oo hinta Cali Jeyte ka weyn orgiga ilinta ka socotana waa tan iyo xaaska. Xaaladdan waxay isoo xasuusinaysaa qiso nin ayaa Maxamed uu hadda ka hor isaga oo xaaladdu ay ka wareersan tahay oo dhaqaale u baahan waxa uu tagay gurigiisii, haweeneydii uu qabay oo dareentay ayaa u soo furtay dhagihii iyo faraantigii uu isagu hadda ka hor u soo iibiyey si uu xaajaadkiisa ugu soo kaashado. Isla markii ninkii waxaa ka timid ilin. dadka qaar marka la weydiiyo sababta ilinta dabcan meelo badan ayaa laga yaabaa inay usha ku dhuftaan laakiin ninka waxa uu la ooyay wuxuu waxay ahaayeen bulukaati oo isagu markii hore islaanta ku qalday oo u soo iibiyay marka maladihi karaya sidaas ayay u muuqataa xaaladda musuqa ee ka dhex jirta dowladda federaalka ah dabcan waa su'aal aan weydiin lahaa haddii aan wareysan lahaa Cali Jeyte iyo guddiga haddaan si aan baqaadno wararkii ugu dambeeyay maanta waxa ka mid ahaa xaflad uu ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka uga qayb galay magaalada Muqdisho taasoo lagu xusayay maalinta xurriyadda ee dowladda Qatar Xamse oo dhowr bilood ka hor sheegay in dalku uu gumeysi ku jiro xaaladuna marayso in isaga iyo Xasan Sheekh ay madaxtooyada ku ilaaliso gabar Afrikaan ah oo waliba aan Muslim ahayn oo gaal ah ayaa maanta waxa uu muujiyay amaba u hadlay sida nin dal xor ah jooga oo kale iyada oo goobta xafladana lagu keenay gaari gaashaaman oo ciidamada Uganda ay ku wadeen dadka qaar ayaa aragtiyo ka dhiibanaya xafladda uu ka qayb galay ee ra'iisul wasaaraha aqoonyahan Xasan Fiyoke ayaa ku tilmaamay Xamse inuu yahay Cabdi Iley oo jaamacad ka baxay isaga oo markaas kala jeeday inuu yahay nin aanan ka fiirsan waxa uu ku hadlayo iyo talaabada uu qaadayo in aan wax yar dhageysano ee hadalkii hore ee Xamse ay ku muujinayay in dalka uu gumeysi ku jiro gaar ahaan madaxtooyada aniga hadda inaan aqbalo meeshaan hadda ka yimid ee deganahay madaxtooyada in ay gabar Afrikaana oo miskiina oo muslimahayn oon salaad iyo diin ilaahay aan shaqo kulahayn inay i waardiyeyso oo i Soomaali iga waardiyeyso waxa loo qanci karmaa waa meeshii la rabay innaga inaan badbaadinno oon cadaab ka badbaadinno oon dhaqan xumo ka badbaadinno inay ayag ina badbaadiyaan waxa waaye wax la qaadan karmaa fajacalnaa caad atlist hadayna saar ahayn weli caqligeenni fajacalnaa caliha saafilaha Soomaa waataay wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ugu dambeyntii maxamed daahir ee wararka ugu xasaasisan waxa ka mid ah in xeer laga ansixiyay dalka mareykanka ee kaasoo aad u saameynaya dadka muslimiinta ah gaar ahaan ee soomaalida iyo caruurtooda xeerkan ayaa waxa uu dhigayaa in ardaydu ay noqon karaan qowmulud waxa uu xeerkan dhigayaa in ardaygu uu dooranayo saddex qaanadood midda uu ka noqonayo tan koobaad nin tan labaad ee haweenay tan saddexaad wax u dhaxeeya sida ay sheegeen ardayda ayaa buuxinaya marka ay saddexdaas qaanadood wiil iyo gabar walba ay waxa ay dooranayaan waxa ay markaasi la noqoto iyadoo macallimiinta xisadda dhigaysa ay ubadka u xayeysiinayaan qowmuludka iyo waxyabaha xun maadaama ay yihiin dad gaalo ah marka dalkaasi waxa mamnuuc ka ah mar hadii sharcigaasi oo kale la ansixiyo in waalidku uu ka soo horgeesto wixii ay dooqdaan caruurtooda haddii wiilka reerka uu doorto gabarnimo hooyada iyo aabuhu waa inay u hambalyeeyaan haddii kala xarig iyo tarxiil ayay ku mutaysanayaan haddii gabadhu ay doorato lesbian iyo inay gabar kale la noolaato amaba qaanadaha kale sida qowmuludka sidaasoo kale waalidku waxa u furan oo kaliya hambalyo iyo inay xaflad u sameeyaan arrintan ayaa marka walaac xoogan waxay ku haysaa in badan oo ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee ku nool dalka Mareykanka xeerka LGBT-ga ama qowmuludka ayaa laga dhaqan geliyay dalal badan waxaana waalidiinta Soomaalida la gudboon inay ubadkooda la soo cararaan sidaba ay marar badan culimada Islaamku ku baaqeen haddii kale waxaa suuragal ah in la helo jiil dhan oo qowmulud ah oo Soomaali ah isla markaana xuquuq loo raadinayo dad badan oo qurbaha ku nool waxay ismoojisiinayaan xaqiiqda dhabta oo ah in caruurtooda dhaqaale lagu siiyo ujeedada lacagtuna aanay ahayn qaraabanimo balse ay tahay in la lahaado ubadkooda laguna shubto mabda'a kristanka in ka badan 30 mas'uuliyiinta dowladda federaalka ah waxay caruurtooda ku nool yihiin dalka Mareykanka waxana ka mid ah wasiirka isgaarsiinta wasiir dowlaha arrimaha dibadda xil dibanno 10 ka badan oo ay ka mid tahay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Sacdiyo Yaasiin oo iyada qudheeda ee Soomaaliya ee uga ololeeyay xeerkaasi ee qowmuludka بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم حقك اسبروين كياله inta u dhaxaysa gobolada Banaadir iyo Shabeelaha dhexe ayaa aad u sii badanaya iyadoo taakataako loo soo dhigtay isbaarooyinkaasi maleeshiyaadka ayaa lacago baad ah ka qaadaya darawalada iyo dadka rakaabka ah. Haddii ay diidaanna, dhibaatooyin kala duwan ayaa loo geysanayaa. Xilliyada qaarna waxaa dhacday in la dilo darawalada qaar. Haddaba gaadiidleyda ayaa waxa ay sheegayaan in ay sii kordheen isbaarooyinkan tan iyo markii uu ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalka, oo ilaa iyo hadda dowladdiisu aysan waxba ka qaban bal ciidamada dowladda federaalka ay ku daadguraysa gobolka ay dhigteen isbaarooyin. Waa kuwan qaar ka mid a darawalada iyo odayaal arrimahan ka hadlay. Waxaana deganahay ceelmacaan iyo warshilintu u dhexaysa deganahay. Marka waxaa shaqaynahay subaanada ku taala Sheekh Cabdulle ka bilaabataa subaanada aan ka nahay. Waxaana i leedahay lacag keen, waana Sheekh Cabdulle ka bilaabay galgalatay ku xiji. Ninka la dhahay mnishibiya joogto meesha Xamcaro, nin la dhahay cusubaa la keenay, wuxuu leeyahay 8 lacaga keen. Aniga waxaan gaadiidaa wataa, nohaa wataa, dadaa wadaa, shacabaa wadaa, meydaa wadaa, wuxuu leeyahay lacaga qaanabaa. Waxaana lacag maha inagoo baabulka bartaas baakib u dhahay, baakib geli baabulka. Marka waxaa cabashaqanaanaa isbaarada gagalata meesha ku taala, cabashaqanaanaa. Waxaa kale u dheeri, waxaa kale ku dhex taala isbaarada gagalata ciidan militari dhex u taalo, oo mid labaad ee dhexdeeda ku taalo, ciidna lacagay rabtaa. Marka nama qabato dowladda hanagu soo gaarto, waxaa deganahay ceelmacaan iyo warshigintu dhexaysa deganahay. 8 waa 200 shilin Soomaali waaye, namana qabato. Waxaan u socnaa 6 kilomitr, gurigeena aadi ma karno, waalidkeena aadi ma karno, baabuurteena waalidkeena ku qaada ma karno, dhaawac daawadna ka qaada ma karno. Waxaan cabashaqanaana ninka la dhahay Axmed Carab, waxaan kaloo u joogo nin la dhahay Ismaaciil oo 10 sano meesha joogo, 10 sano joogaa, wuxuu yahay ma naqaano. Waxaa cabashaqanaana Axmed Carab u shaqeeyaa minishiibina maahan, militari waayo, militari wuxuu yahay ma naqaano. Ninku waxaan ka rabnaa dowladda Xasin Maxamuud jidka inaa si nadaam ku marnaabnaa. 16 kilomitr daana aadi karin, baawurta noo cashuurotahay, oo leysa noo cashuurayaa, oo galaabata noo cashuurayaa, intaa marnaa oo gurigeena aadi karin. Marka askar maa noqon, dadka maa dhacaynaa. Aniga sharci baabuurka waa haysanaa, kii aniga waa haysanaa, leysikeena waa haysanaa, tadamsaala waa haysanaa, kii minishiibi wax walba waa haysanaa. Ma mari karna meelo aan tilaabo u qaadan karno. Taksila masaakiinaanana waa ka shaqaysa lacnaa. Madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay inuu isbaarooyinka naga qaaday. Isbaarooyinka waaba nooga sii dareenbo. Hadalkoo madaxweynaha haldoobin ugu lujibaarmeenbo. Ebel tumug tugmaha wadi jira, tugmada hataa waa nagala diiday. Haddaa lacag dhiibayna xagga iska dhigalaa baabuurka iska baakinaa laya. Mana qabataa jaale madaxweyne, waxaan macquul maaha nagala qabto. Beri haddan ugu dhawo daraad. Anoo qabri soo qoda ayaan baabuur qaatay. Waxaa leeyiri hanagu soo naqani marka qabri aad sheegta, haddaa aabbaha usoo qodaysa xataa meyd qaada ma karno, waalideynka soo ma salaami karno. Dhibaatadana haystaa ka mida cabasho. Waxaan ka cabanaynaa annaga oo ah dadweynaha degan gobolka Baraandir iyo warshiqinta u dhexaysa, waxaan ka cabahaynaa isbaaraan ka cabahaynaa meyd qaada ma karno. Dhul goofta ilmahayna waalideynka soo ma salaami karno. Dhibaatadana haystaa ka mida beri haddan ugu dhawo daraad. Anoo qabri soo qoda ayaan baabuur qaatay. Waxaa leeyiri hanagu soo naqani marka qabri aad sheegta, haddaa aabbaha usoo qodaysa xataa hanagu soo naqanaa layiri marka dhibaatadaasaan la haysata. Waxaa nooga daray madaxweynaha wuxuu dhahay isbaaro ma jirto. Warkiisaa nooga daray gaadiidka ambaha weynaado, ambaha yaraado, wadaal marna ma leh. Waxaan rabnaa inay dowladdu wax ka qabato. Cabashadayna waa intaa. Assalaamu calaykum. Waxay taallaa galgalato iyo ceelmacaan inta ka dhacaysay taalla. Galgalato iyo ceelmacaan inta ka dhacaysay taalla. Degmada Cadale iyo gobolka Jowhar, wadda labadaas waddo midiba markay ugu yartahay 20 isbaaro waa taallaa. Marka waxaa la doonayaa hadiyo la ku roon yahay isbaarooyinka dadka inta ma isku safraana ka mid noho idahore baadiyaha ee cidaha Xamar jooga ugu kala goysaana. Marka dhibkaasaa na haysta in nagala qaadaan rabnaa. Meydka maa naftigiisu waa jiryaa, gobol warshiq loo qaadaa jira, gobol meelahan isbaarooyinka gadaa loo qaadaa jira. Yacni waxaa waaye wax waluba dhibaatadoori leeyihiin. Meel lagu dhib la'yahay ma leh, waa lagu gacan galay. Ha nagala qabto ciyaalkan dadka mar dadku dhahayaan maarita marna wadaad kitaaba dhigto ahay, marna calaq cabaaya ee jidka rogala in wax laga qabtaa la rabaa. Maaragtay meelahan saldhiga in la keeno iyadoo laga daba rooraayo la deyhaayo lama rabe. Maana rabaa in iyada gure 4 sano 3 sano in loo jaro, haddii iyada gure la xireeyo isugu fiican la keeno. Waa dadka degan degmada Kaaraan oo maaragtay haddii iyada gure deegaanka ah 50 iyo 2 sano deganahay, waxaan noo yimiday oo hadda nagu dambeeyey wax walba markii la soo maray maaragtay ciidan cilmo oo ciyaal waare la leeyahay oo dadka dilaya guriga cawadii kuugu soo gelaya maaragtay anigu hadda intaan ogahay qontomeeyo qofood oo u dhimatay waa ogaa ciyaalwaaradaas waxaa u casir iyo suuqo kaaran intii ka dhexaysa meeshaas lamana hoydo lamana hergalo waa lagu ba-ay qof naga qabaysana male waxay maaragtay saldhigaan la keeno oo hadii gacan la qaada in haddana waa la iska dayahaasi haddana mihori ka qabsaayaan dowladda waxaan ka codsaynaa in nagala qabto waxaas oo maaragtay isbaaruudinka oo maaragtay ciyaalkaas ciyaalwaarada oo maaragtay haddii la ku roon yahay dhibka nagu haaya qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tilaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan laakiin markan golaha nuqbada wilaayaadka islaamiga ah ee gedo ayaa bilaabay dhaqangelinta bayaankii ka soo baxay shirkii culimada iyo kan golaha nuqbada wilaayaadka islaamiga ah waxaana odayaasha ay bilaabeen inay booqdaan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee gedo iyagoo dadka gaarsiinaya bayaanaadkii ka soo baxay shirarkii golaha nuqbada iyo culimada diinta islaamka si loo dhaqangeliyo bayaankaasi dadkuna waxa ay ku boorinayaan jihaadka dalka ka socda iyo la dagaalanka shisheeyaha in la garab istaago mujaahidiintana kama marna gudoomiyaha golaha nuqbada wilaayada islaamiga ah ee gedo ibraahim maxamed ayaa ka hadlay arrimaha ku saabsan hawsha ay bilaabeen الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أولا الحمد لله ثم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى مهدبان علينا mahadaas oo aan la soo koobi karin wa in tucuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaalaa mahad ballaaran oo aan la soo koobi karin ilaahi subxaanahu wa tacaalaa baan mahad ugu celinaynaa mahadaasoo nicmatulislaam waliimaan nicamkaasoo nicmatulislaam waliimaan ay ugu weyn tahay nicmatulamniga maanta meeshaan aan ku fadhinno gaala aysan raalli ka ahayn oo ilaahi subxaanahu wa tacaalaa uu na makaniyey waxaa weeye nicamkaas farada badan oo muuqdo mid bannaanka yaallo muuqdo iyo mid qarsoonbo nicamka ilaahay uu nasiiyey subxaanahu wa tacaala baan mahad ugu celinaynaa mahadda alla bacdigeed ujoodkii galabta xafladdaa noogu aadanayd waxaa weeye culummada ka hadashay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo ugaaskuna wuxuu ka tilmaamay shirki buu wax ka tilmaamay shirki horta marka horeysa culummadii baa annaga nooga hormartay culummada dee ilaahay subxaanahu wa tacaala waa culummada uu nagu badbaadiyey markii shuubadu dhacday culummadii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu nagu badbaadiyey oo diinta inay bannaanka soo dhigaan ay xaqa caddeeyaan ilaahay nagu badbaadiyey maantana camalkan jihaadiga ah oo maanta socdo oo adduunka ka socdo uu ku taagan yahay yaa isu tegay 70 culumo ay isu tagtay bayaan bay soo saareen dardarta cusub oo gaala ay soo qaadatay iyo go-aanka hadda u dambeeyo xasan gurguurte uu la soo galay maraykan iyo maaratay gaala uu la soo galay heshiiskii uu la soo galay iyo dhaqaalihii beenta ahaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku hoojiyo ku tacabtiray asaga iyo intii raacday yay maaratay go-aan ka soo saareen culimmadu si fiican bay maaratay go-aanka uga hadleen qodobadii baa naloo soo bandhigay waa ayidnay annaga laftanadi markaa niqaash baan dib u galnay anniga laftanada go-aankaasaan maaratay aan soo bandhignay waxaan rabnaa marka haddii mar culummadii waddada xaqa ay caddaystay golihii dhaqanka soomaaliyeedna ay ku raaceen ummadda soomaaliyeed oo shacabka ah oo walaayooyinka islaamka ku nool waxaa laga rabaa samcaya daaca laga rabaa samcaya daaca laga rabaa samcaya daaca laga rabaa in xaqa la taageeraa la rabaa in culummada warkooda la qaataa la rabaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo diinkiisa loo nusreeyaa la rabaa waxaan u malaynayaa meelo badan bay iska abaabusho barnaamijkan macawisley meelo badan baa laga abaabulay dhammaan waa ku jabeen nidaamka loo abaabulayna waxaan u malaynayaa dagaalkan marka hadda annaga soomaaliya nagula soo qaaday nooci lagu yimid waad garan kartaan taangi baa socday waxaa weeye no ayuhu nooc taangi baa socday waa fashilma waa jaba waa dhaqaaqi waaya gaadiidkii dhulka mari jiray oo ciidamada mushaarka lagu geyn jiray oo sahayda lagu geyn jiray oo gaalada lagu kala gudbin jiray oo dhulka mari jiray goormaa u dambeysay maxaray doola unta ka imaada garbaaray tagi jirto baar dheer tagi jirtay oo buur dhuuba tagi jirtay oo qasac dheer tagi jirtay goormaa u dambeysay sanadkii hadda noogu dambeeyay oo martamo aqaan saddex sano meelahaba ka soo wariyay waxaan garanayaa iyadoo inta doola uu ka baxday bay dhaba aaday haddana qasac dheer ku soo noqotay lixdan habeen bay ku qaadatay boqol gaare ee waddada la martayna konton ka mid aha gubatay oo eber baxday maalinkaasaa ugu dambeysay gaalo dhulka marto gobolka nagaan gada iyo intaan ka warqabna bakool iyo eeriyadan gaalo dhulka marto gaadiid wadato awo diyaaradihii ay maartay iyo bangaraafti iyo wixii ay dejinaysay iyo wixii awo wixii ay soo tababartay awo ciidamadii la dhihi jiray siyelow meesha la yihahdo ceel qaalow kuwii doolow ka soo baxay awo wixii oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala gacmaha mujaahidiinta ku cunqaaba intaasoo maraaxil oo kala duwan kolka la soo maray oo yurub iyo amerika iyo afrika iyo inwa la soo qalqaalay markaa dee rafasha meesha ugu dambeysa gaala waa arkaysaan gaala ilaahay subxaana wa tacaala gaala waa jebi hadda gaala way jabta iyadibaa jabta iyadibaa sii carrayso hala gala dagaalka gaala way carartay waxa laga cayriy danimada ha lagala haro waxaa weeye jihaadka ha la taageero mujaahidiinta ha la garab istaago naf iyo maalba mujaahidiinta ha la garab istaago culays baana haysta haddaan reegadanna midka guud oo cadowga oo dalka haysto yaa annagoo alxamdulilah kifaax ku jirno oo maaragtay gaala waxay damacsanayd ay u suur oo ay rabtay maaragtay inaan shariica islaam loo xugun tegin inaan ikhwo iyo walaalnimo la helin inaan waxaa weeye aan la helin wax la yidhahda in jihaad cid ka hadasha aan la helin wixii oo dhanba ilaahay subxaana wa tacaala xaqa uu noo daahiriyey oo ayadii ay cabiidi annaga ay nala rabta ay gasho iyado ay dhufayska ku xaarayso haddana inaan maaragtay degmooyinkana iyo meelahanaga ay naga haysata aan ka kacsanno xaq waa weeye taas aan qaadanno waxaa culaysoo gaarahoo nahay haddaan reegadanahay abaar baan hayso abaar baan hayso abaarta annagaa kasbannay culayska nahaya annagaa keensannay reegada waxaan ku boorinaynaa reegada jihaadka ha taageereen naf iyo maalba ha ku taageereen gida xoolaha ka buuxo geela ha la bixiyo ariga ha la bixiyo lacagta ha la bixiyo waxaan leeyahay marka ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqno ilaahay aan u noqonno tasbiixda aan badinno astakfaarta aan badinno ilaahay subxaana wa tacaala ma daraan weydiisanno meesha dhibaatadaanu ka timid aan wax ka dareenno ha lays cafiyo ha lays cafiyo ha la roob doono dabaabaadkii iyo gaaladii iyo tignikadi iyo gaala waxay waday iyo dabka ay shidaysay waxba waa tari waaye dab hadduu buldhoo oo holo cudama dhuxulsa duugnayda dambaaburadiisa lama daari karo dama la weynaayo in doc laga maraa nafluu cidu ka diidayne hadduusan dhogortana ilaaha dumayn dabalkii beenooye war dabkii ay shidaysay iyo dabaabaadkii iyo tignikadoodii awooddooda waxood maxay dareen wax ilaahay untay dareen male haddii labada duul laysku soo daayo oo dab iyo rasaas laysku damac beelo duqma caabudida waa inaad mahuro dooxdaaye naxariis dureedkay martaa maalin dirireeda maanta dagaalku wuxuu marahayaa wax aan waxba loo aaba yeelin cadowgaan baar dheere iyo garbaare iyo ceel waaqiya halkaan fadhiyo aan tilaabo ka qaadno aan ku yaacno shabaab tabartiisa waa dagaalamaye intana shacabka aan qoryo qaadanno aan ku yaacno cadowga aan iska kicinno hada wa bilaahi tawfiiq sidoo kale arrimahaasi waxaa ka hadlay uga shukri baryaro oo ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka gado alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibata lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna maxameda cabduhu wa rasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun awalan ilaahay baa mahadsan ilaahaygii nagu kulmiyey xafladan aada u quraxda badan annaga odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed markii culammadii rabbaaniyeed ay soo saartay fadwo annagana waxaan soo saarnay 16 qodob mar midda koowaad aan taageernay xaqi ay caddeeyeen culammada rabbaaniyiinta ee soomaaliyeed waxaa kaloon qaadanay in dadka sidii lagu badbaadin lahaa in kitaabka alle aan garab istaagno waxaa kaloon qaadanay beelaha soomaaliyeed inay ka garab dagaalamaan mujaahidiinta waxaan qaadanay in diintan qof laga leeyahay aysan jirin ayna difaac u baahan tahay qof kastoo muslimna uu ka saaran yahay xel waxaan qaadanay in gaaladu iyada ayna soo weerarin annaga aan weerarno waxaa kaloon qaadanay in qabiil qabiil iyo beelbeel aan u weerar tagno annaga waxaan qaadanay haddii aan nahay noqomadii soomaaliyeed ama gaar ahaan kuwa gobolka gedo inaan soo gaarsiinno kitaabka alaan garab istaagno misla qaadanay arrintaas annagana hore aan soo qaadanay waxaan kaloon qaadanay oo gobolladii kalena laga qaatay in ay qabiilooyinkiis abaabuleen inay ciidamo samaysteen inay barbarkooda ka dagaalamayaan haddana markii aan meesha isugu tagnay ay u aruursanaayeen annagana insha allaahu waxaan qaadanay markaan imaano oon dadkanaga u sheegno inaan annagana sida oo kale ciidamo aruurinno inaan gaalada la dagaalanno oon dalkanaga difaacana iyo diintanada dadweynaha ee degmada Eelcada maanta inaan nagala qaadataan arintan soo qaadnay inaan is abaabulno in qabiil qabiil loo jaha tago in gaaladan xun oo ilkaha waaweyn oo meesha tuuran iska cayrino arintaas ma nala qaadateen Allahu Akbar annagana waan soo qaadanay waana hawshaasna waan gali doonaa mar dhow qabiil qabiil iyo wax loo gurban doonaa maartay koox koox intaas aan soo qaadanay wa billahi tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh نبدون كبيش داود أهنا أفاينكا مقبضة ولاية إسلامية أه الشبه لها نحي معلم محمد معلن حسن أو كترسان بيش أبقال أيا وحا أو خدبت كجيرية شركي قولها مقبضة ولايات إسلامية أه في ظل الإخاء حمال الإله ببعد افتراقي كم طال اشتياق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة أولا الله رب العالمين أنهم هادئين سبحانه وتعالى نكينا جلسة قيمة بضن والله هذا الله يوه jihaadka iyo islaamka sidii looga difaaci lahay gaalada ku soo xad gudubtay waxaan ku bilaabaa marka ugu horeysa anoo ka socda wilayada Shabeelaha dhexe nuqabadeedana kamid ah khaasatan nuqabada Abgal waxaan si buuxda u taageerinaa una fulihiinaa labada bayaan oo ugu horeeyo bayaanka iyo fadwada culimada oo diinka ay soo saareen thumma waxaan haddana saasoo kale u taageereynaa ama garab istaageynaa fadwada nuqabadu soo saareen uga jawaabin intaas kadib waxaan rabaa inaan wax ka yiraahdo Abgal Abgal ismahaan ka dhashay nabadoonyadiisan kamid ahay kiri nima la dhaleeyay duqnimo lagu sheegay saa waxa la yiriinayo xoolaha kuwa dhurway waxay sadaraa ama kuwa kale kiciliy walayda soo wuxuu doqnimo leeyga sheegay reedada iga day kiri doqnimo leeyga sheegay reedada iga day anagu hadaanay adinu nahay Abgal waxaan u qaadnay kitaabka difaaciisa qabiilka aan karano leeyda Abgal waxaan kaloon idin sheegayna Abgal waa soo daahay waa yimaada hal yiri maanta gaaladu qoftay barbarkeeda ka baxda la bara doona annagu inaan gaalo meel saarnaan go'aan ku gaarnay haddii Abgal Soomaa waxaan go'aan ku gaarnay inaan murtadiinta Abgal ee Soomaalida ugu badal inaan idinka kaafino waxa Ilaahay igu og yahay inaan warkaas anaga waxaan rajaynayaa inaan ku shahaado qaato insha Allah ta'ala war badan waxba ma tirayo waxaan rabnaa haday dar Allah naga toono ikhlaas waxaan sheegaynaa naga yihiin aan diinta u kaano difaaciida gaalana aan iska dhicino murtadiin aan iska dhicin neecawadan macaanta badanne waa haysana shicaarkeeduna ha naqdo ayaan gusudiin wa ana hayyun wa billahi tawfiq qibada ee barnaamijka uu xayaan ku sii shaqeyna munaasabad dooro lagu soo xirayay nabadoonada degmada Jamaame ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa ka dhacday gudaha degmadaasi ilaa iyo 22 oo kamid ah odayaasha dhaqanka ayaa ka faa'iideystay dooradan oo socotay muddo 10 cisho ah waxay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah iyadoo gabagabada munaasabadana ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin oo xagarad iyo marti sharaf kale gunaanadkii doorada ay odayaashu warbaahinta kaga warbixiyeen waxyaabihii ay doorada kaga faa'iideysteen بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى أما بعد أنا ومجيئي وهاي نبضان إبراهيم شريف بشير وحمان تماشى عن كجرة دورو توم مالموت وسعوتي وضيالك دقمد الجمامو أيامات السحرية دور ذا سوء لما بعدي الشهيد شيخ عبد الرحمن حذيفي الحمد لله رب العالمين دور ذا سوء ضيالك دقمد الجمامو النقوضة أيام معناها الله قبطي مدو توم مالموت وسعوتي ما أنتنا قبل قبضي وإن شاء الله تعالى دور ذا السحرية وحانا قادنا عشرة تربضاً عشرداس كتابه او اي كميد هين كتابك اها الدروس المهمه لعامه الامه ايو كتابه كلا او بدن الحمد لله رب العالمين وحا كلا ان كو قادناي ورعه سيدا معناها الحمد لله وحنكو قادني سلامة السطري سيدا وحنكو قادني الأمانة سيدا وحنكو قادني الأحد وبلنطة سيدا وحنكو قادني الصبر صبرك انت سو كتابه كتابه فربدن ايانو الأقريي إن شاء الله تعالى دورده سوحاسو دياريي ولا يذا دقمة الجماعة مقار أهان مكتب الدعوة إن شاء الله تعالى الحمد لله بعض وحبدنا أنا كفائدني دوردان معناها إن شاء الله وحان لنا هاي دور آد يادو مهم سنبا إهد علوم فربدن أيان معنا عشر نسي نسي وقت في عنا وكوبا حي إن شاء الله تعالى دادال ديرادنا وكوبا حي ما أنت وحان لنا إن شاء الله وديالك دقمة هدان هاي وبرارونا وحبدن بقى وغان إن شاء الله دين إلهي سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى بدوا لما جاري ما نول بمركي وحل وود الأخري وحصوك وصبحي مرك قار إن شاء الله تعالى ودريم كرتا واحد وجدات كسيحنا أما إلهيسا مرك علماء أي وحكو بريان واحد إسلام وحان وهذا ما أنت وكو عزبين بو ما شاء الله بارك الله مرك وحان إسلام ما أنت إن شاء الله وشلا سان هن منهن وبرارقني وحبذن بنر دادعي أنا إن شاء الله تعالى كوي معناها كل رغم إلهي أنا قديقو أجر بذن الله نغسيه ميزان كي نأقرن الله نوكه وحبرني كوي كعمل فلو كل رغم الله أنا قديقو ما شاء الله ما أنت وحك جرو حفلة اختتامه دور نوسعة مدة دوبرية magacaydan u yahay insha Allah ta'ala loo magac daray shahiid Sheikh Abdirahmaan Hudayfi waxaan ka faa'iiday insha Allah ta'ala waxyaabo fara badan oo kamid yahay kitaabka la dhahay Durusul Muhimma li'amata al-umma iyo as-sabr wal-amana wal-akhlaq wal-zulm waxyaabo fara badan kitaabo badan ayaa lagu dul akhriyay kuwaas oo ka hadlaayaan waayo casharadeena waxay ku saabsanaayeen oo shicaarkeedu uu ahaa dooradan la taqoon Allah wa Rasul wa taqoon amanatukum insha Allah odiyalka dhaqanka Soomaaliyeed ee Islaamka meel bay ku sugan yihiin muslimiinta waxaan u sheegaynaa macna inay amaanadaas gutaan door aad u qiimo badan insha Allah aan jecelnahay mar walba inaan helno hadii Ilaahay jiraa tamam alxamdulillah taqaddum hormar fara badan ayaa ka jira insha Allah Allah noo zaaidiyo cadawga oo soo hororka aan Ilaahay ka ilaali insha Allah macallimiinta waxaan ugu duceynaa insha Allah ta'ala cilmiga ay bixinayaan mid naafic ilaa inuu ka dhigo adduunyi aakhiro maxay nabiga ayaa ka dardaarin oo alma yuntafa bihi ilaa inuu ka dhigo anagana kuwi qaato ku amal falo Ilaahay subhanahu ta'ala inuu naga dhigo ayaan rajaynayaa hadii Ilaahay jiraa amid magacaygu waxa waa maxamed shuuri cali nabadoonka beesha gaal jaalo ee degmada jamaame maanta waxa ka jira door lagu qaatay 10 maalmood oo noo socotay aan ku qaadanay doorada waxa la ahaa ash-shahiid abdirahmaan hudayfa waxa ku qaadanay kitaab la durusul muhimma li'amata al-umma akamid ya sabru ki wax badan aan ku qaadanay kitaab badan aan ku qaadanay 10 maalmood ay noo socotay maayo tog horan waa u qaadanay ila tan hadda 10 maalmood noo socotay waxaan u duceynaa ilaahay miisaan qiyaamaha ugu daro 20 oo akhriyay aad iyo aad baan ugu duceynaa diya ha insha Allah mar walba noo socelaan jacaylna muddo 3 ba 4 bilood wax lamid ah ودي البانا اسك مشغول سن الى انت دورو اد اد ورمنا نول سعلي الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم قدان عاو انتاس ايان كسو افميريا برنامجك رمان تينبا سيداس يو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم